اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون باشه بفرمایید، یادتون باشه من عرض کردم که افعل و تفضیل به دلیل اینکه معنای تر درش هست، اکمل یعنی کامل تر، و این تر در فعل بگید نیست، کمله یعنی کامل شد، کامل یعنی کسی که کمله دارد، دیگه تر بگیدم. لذا اسم فاعل میتونه به اسم ظاهر رأی بده، رفع بده، یعنی بگیم زیدون کاملون ابو میشه بگی. اما اکمل که افعل و تفضیله نمیتونه به اسم ظاهر رفع بده به عنوان فاعل. چرا؟ چون شباهتش به فعل بگید ضعیف شده. صفت مشبهه میتونه، اسم فاعل میتونه، اسم مفعول میتونه نائب فاعل برداره، بگیم زیدون مضروبون غلامو میشه، زیدون ضاربون ابوه امرن میشه، زیدون حسنون وجهوهو میشه. اما بگیم زیدون اکمل و ابوه درست نیست، افعل و تفضیل نمیتونه رفت بده، ولی به ضمیر میتونه. یعنی وقتی میگید زیدون اکرم من امرن، زیدون میشه مبتدا، اکرم میشه چی؟ خبرش، یه هوتوش مستتر، من امر متعلق به اکرم، به ضمیر میتونه رفع بده، ضمیر مستتر. اون چون دیده نمیشه خیلی هزینه بگو نداره، ولی اسم ظاهر رو نمیتونه چون ضعیفه، چون یه معنای تر دارد که او در فعل نیست. ولی یک مسئله هست که به طور قیاسی شما از روی اون کپی کنید، میتونه افعل و تفضیل اونجا رفت بده به اسم ظاهر. اونم بهش میگن قضیه کهن. قضیه چی؟ کهن. کهن سرمست. اونجا به طور کلیشه‌ای میتونه. اونم دلیلش رو من گفتم اون دفعه، گفتم به دلیل اینکه نفی جزء شرطشه، وقتی نفی میاد میخوره به افعل و تفضیل ترشو بر میداره. شما اگه بگی فلانی زیباتر نیست، یعنی چی؟ یعنی فلانی زیباست، میشه معادل حسنون. وقتی میگی فلانی زیباتر نیست یعنی چی؟ یعنی زیباست، پس انگار شده حسنون. اونجا میتونه بیاد چیکار بکنه؟ بگید به اسم ظاهر رفت بده، چون ترو بر میداره، شباهتش به فعل چی میشه؟ زیاد میشه. اینو بهش میگن قضیه کهن. قضیه چی بگی؟ کهن. مثالی داره، مثالشو تو ذهنتون حفظ کنید، درست شد؟ ما رأیت رجلن، بنویسید مثالشو، ما رأیت رجلن، خودش نوشته، نگاه کنید، ما رأیت رجلن احسن فی عینهی الکهلو منه فی عین زیده. یعنی چی؟ یعنی ندیدم مردی را زیباتر در چشمش سرمه از اون سرمه در چشم زید. ندیدم کسی رو در چشمش سرمه باشه زیباتر از اون سرمه‌ای که تو چشمه، بگید زیده. یعنی سرمه چشم هیچ کس زیباتر از سرمه چشم زید نیست. یعنی چی؟ یعنی یا با هم مساوی هم، بگید سرمه هاشون، یا نه بگید مال زید بهتره. یعنی زیباتر نبود، زیبا بود اما زیباتر بگو نبود. الان شما این مثال رو به طوری کلیشه، الان ما نافیه، رأیتو فعل، رجلن مفعول، احسنه صفت رجلن، فی عینهی متعلق به احسنه، درست شد؟ الکهلو فاعل احسنه، مشخص شده نه؟ فاعل احسنه، عمل کرده در اسمه، بگید ظاهر. منهو، این افعل با منه دیگه، منهو متعلق به احسن، این فی عین زیدن حال است از برای های اون منهو، از اون سرمه در حالی که بگو تو چشم زید باشه. میشه ندیدم مردی را زیباتر در چشم او سرمه، از اون سرمه ای که در چشمه بگید زید. این فی عینهی رو من گفتم متعلق به احسن باشه، درسته؟ بازم نزدیکتر، ولی خیلی ها معتقدن این فی عینهی حال است از برای الکل، بعدم نیست. میدونی چرا؟ چون اون فی عین زیدن حال شد از برای هو، میشه اون موقع چی؟ ندیدم مردی را مفعول زیباتر سرمه در حالی که در چشم اوست، از همون سرمه در حالی که تو چشمه بگید زیده. این قشنگتره، چون اون فی عین زیدن حال میشه برای هو که به سرمه برمیگرده، این فی عینهی هم حال میشه از برای بگو الکل. این مثال کلیشه‌ای احسن تونسته رفت بده به اسم ظاهر. حالا شما از روی این میتونید کپی کنید، درست شد؟ کپی کنید، همین یه جاست. اونم به چه دلیل گفتم میتونه افعل و تفضیل عمل کنه؟ به دلیل اینکه نفی میاد چیکار میکنه؟ اون تریت رو بر میداره، احسن میشه حسن، درست شد؟ میگه یرفع و افعل و تفضیل اسمن ظاهرن به ثلاثه شروطه. رفع میده افعل و تفضیل به اسم ظاهر به سه شرط، به ثلاثه شروطه. یک، ان یکون صفتن لاسم جنس، اینکه اون افعل و تفضیل صفت باشه برای اسم جنس، که اینجا الان احسن صفت است برای کی؟ رجلن. رجلن هم اسم جنس دیگه. او خبرن ان، یا خبر باشه، مثلا به جای بگو ما رأیت رجلن بگو ما هو رجلن، مثلا رجلن میشه خبر مای مشبهتون بلیس، یا ما زیدون احسنه، ما زیدون احسنه فی عین الکحل من هو فی عین زید. این احسنه الان شده چی؟ خبر، خبر از اسم جنس شده. ما رجلون احسن فی عین الکحل، اینطوری بگو، یا خلاصه صفت بشه یا خبر بشه. ان یکون مسبوقا به نفی، قبلش نفی باشه یا شبه نفی. شبه نفی چیه؟ نه یا استفهام انکاری. استفهام انکاری هم استفهام در معنای بگید نفی، مثل هل رجلون احسن، اینطوری بشه. چهار، ان یکون مرفوعه اجنبیان. اجنبی یعنی چی؟ یادتون هستش تو بحث صفت مشبه خوندیم، یعنی همراه با ضمیر نباشه، مثل الکل کهلهو نباشه، ضمیر موصوف رو بگو نداشته باشه. ان یکون مرفوعه اجنبیان مفضلن علا نفسهی، تفضیل داده شده باشه بر خودش به دو اعتبار مختلف. الان نگاه کنید اینجا چی بر چی فضیلت داده شده. سرمه تو چشم اون آقا فضیلت داده شده از خود اون سرمه تو چشم زید. اصلش که احسن بوده، برای تفضیل بوده قبل از اینکه نفع بیاد. سرمه تو چشم اون آقا برتری داده شده بر خود اون سرمه در چشم بگید زید، به دو اعتبار مختلف. اون دو اعتبار مختلف، یکی تو چشم اون آقا، یکی تو چشم بگید زید. این شرایط مثل این مثال نحو ما رأیت رجلن، خب احسنه، احسنه صفت است برای اسم جنس. حالا به جای ما رأیت رجلن بگی ما رأیت احسنه، بشه اون صفت برای اسم جنس، یا بشه خودش خبر. ما رجلن احسنه، ما رجلون احسن فی عین الکل. اون به زیر ما رأیت رجلن یه خط بکشید، بنویسید ما رجلون احسن فی عین الکل. رجلون میشه اسم ما مشبهتون به لیسه، احسن میشه چی بگید؟ خبرش. فی عین الکل من هو فی عین زیده میشه خبر شده او خبرن ان صفت باشه برای اسم جنس مثل مثالی که ایشون زده خبر باشه مثل چی؟ بگید ما رجلون احسن فی عین الکل ترجمهش چی میشه ما رجلون احسن فی عین الکل یعنی نیست هیچ مردی زیباتر در چشم او سرمه از سرمه ای که تو چشمه بگید زید این میگه ندیدم ما رأیت رجلن اون میگه نیست اصلا مردی که سرمه تو چشمش زیباتر از خبرن او یکونم مسبوغن ان یکونم مسبوغن به نفیم نفی باشه مثل ما رأیت رجلن یا نهی باشه به جای ما رأیتو بشه چی؟ لا تره لا تره یعنی چی؟ نبین مردی را لا تره نبین یا نهی باشه یا استفهام انکاری مثل ما رأیتو بشه هل رأیت رجلن؟ هل رأیت یعنی چی؟ یعنی آیا دیدی یعنی ندیدی استفهام انکاری فائدتون فائده ان یکون مرفوعه اجنبی ان مفضلا علی نفسه به اعتبار این مختلفین گفتیم که اون مرفوع اجنبی باشه و تفضیل داده باشه بر خودش چیزی رو مثل سرمه بر خود اون سرمه ترجیح داده باشیم به دو اعتبار یکی تو چشم اون آقا یکی تو چشم فائدتون فاحسن افعل تفضیل احسن افعل تفضیل و هو صفتون صفت است و مسبوق به نفی مسبوق به نفی است و مرفوعه الکهل اجنبیون من الموصوف اجنبی هست نسبت به موصوف موصوف که رجل یعنی چی اجنبی نسبت به او یعنی چی؟ یعنی ضمیر موصوف را همراه خودش نداره کهلهو نیست والکهلو مفضلون علا نفسهی و کهل فضیلت داده شده بر خودش به اعتبارین مختلفین به دو اعتبار مختلف دو اعتبار مختلف کدومه؟ یکی تو چشم اون آقا یکی تو چشم زید والمعنا معنا اینه ان الکهله معنای این مثال اینه سرمه فی عین زیدن در چشم زید احسن احسن و من نفسهی یعنی از خود همون کل فی عین غیرهی من الرجال در چشم. البته نمیتونه معنا این باشه ها ببینید وقتی شما گوش کنید بگید من مردی رو ندیدم که زیباتر باشه در چشمش سرمه از اون سرمه تو چشم زید این دوتا معنا داره دوتا این یه قسمتشو نوشته یکیش اینه که هیچ مردی رو ندیدم سرمه تو چشمش بهتر از سرمه چشم زید باشه معناش یعنی چی؟ یعنی سرمه چشم زید از همه بگید زیباتره این یه معنا که ایشون گفته یه معنای دیگه یعنی چی؟ یعنی سرمه چشم زید با سرمه دیگران با هم برابره این تیکشو نگفته شما وقتی میگی من ندیدم سرمه تو چشم کسی زیباتر از سرمه تو چشم زید باشد دو احتمال داره یعنی یا سرمه چشم زید با دیگران بگید مساویست یا نه سرمه چشم زید بر چشم دیگران بالاتر است دو احتمال داره چون یکشو گفته درست شد؟ والمعنى ان الكهله في عين زيد احسن من نفسه في عين غيره من الرجال يا نه والمعنى ان الكهله في عين زيد احسن او مساو يا احسن از یا مساوی است از خود اون سرمه در چشم غیر زید از مردان دیگر و يجوز ان يحل محله فعلا ببین میگیم اینجا چرا میتونه افعل و تفضیل عمل کنه میگه جایز اینجا به جای افعل و تفضیل فعل بذارید فعلی بذارید به معنا فعلی بذارید به معنای همون احسن چرا چون چه نمیشه الان به جاش فعل بذارید چون تر دیگه به وسیله نفی چیه میفته شبه فعل میشه درست شده نه فتقولو پس شما میگی ما رأیت رجلا یحسن فی عین الکهلو که حسنه فی عین زیده حالا ببین شد دیگه یعنی ندیدم مردی را زیبا میشود در چشم او سرمه مثل زیبایی اون سرمه در چشم یعنی یا مساوی هن یا چشم زید سرمش بهتر. و قص علا ذالک ما وقع فیه افعل التفضیل خبرن، و قیاس کن بر این مطلب اون جایی که افعل التفضیل خبر بشه، مثل این. حالا من بالا مثال زدم ما رجلون احسن فیه اینهی، این یه مثال دیگه زده با حل. حل استفهام چیه؟ انکاریه به معنای نفی. و حلف الناس رجلون، حلف الناس رجلون، آیا اینجا حلف الناس رجلون احق و افعل التفضیل خبر شده یا صفت خبر شده؟ ببین حلف الناس رجلون، فالناس میشه خبر مقدم، رجلون میشه بگید مبتدای مؤخر، احق میشه چی؟ صفت. این مثال تکراره، این مثال هم صفت واقع شده، خبر واقع نشده. گرفتید یا نه؟ اینجا صفته، خبر نیست. فقط به جای نفی چی شده بگید؟ استفهام انکاری اومده. درست شد؟ استفهام انکاری. اینجا صفته، خبر نیست. یعنی نیست در بین ما، یعنی آیا هست در بین مردم مردی؟ یعنی نیست. آیا در بین مردم مردی هست که احق باشد، شایسته تر باشد به اون آقا حمد و ستایش، از اون حمد و ستایش به انسان نیکوکاری که منت نمی گذارد؟ لا یمنا صفت محسن. یعنی آیا کسی هست در بین مردم که حمد و ستایشش کنیم و سزاوارتر باشه از این شخص؟ کدوم شخص؟ محسنی که منت نمی گذاره، نیکوکار. یعنی نیست در بین مردم کسی که او رو ما ستایش کنیم و او حقانیتش بالاتر از این باشه، یعنی یا دیگران با این برابرن یا این محسن لایمان از همه بگو حقانیتش به حمد و ستایش چیه؟ بیشتر. او تقدمه نهیون، یا مقدم بشه بر اون نهی. الان نگاه کن نهو، لا یکن غیرک احب، این مثال خبره. این مثال چیه بگو؟ خبره. لا یکن غیرک احب و الیه الخیر منه الیک، ترجمه میشه چی؟ نباشد غیر تو دوست داشتنی تر پیش او کار خیر از اون کار خیر پیش تو. مبادا یه کسی پیدا شه کار خیر پیش او دوست داشتنی تر باشه از اون کار خیر پیش تو. یعنی چی؟ یعنی یا باید پیش تو از همه کار خیر بیشتر دوست داشتنی تر باشه، یا تو هم باید حداقل مثل دیگران دوست داشته باشی. مبادا یه نفر پیدا شد که کار خیر رو از تو بگو بیشتر دوست داشته باشه. الان لا یکن غیرک، غیرک اسم لا یکن، احبه چیه؟ خبرش. درست شده نه؟ پس بنابراین یکی از شرایط رو ایشون جا انداخت. اون بالا گفتش که صفت باشه برای اسم جنس یا خبر، مسبوق به نفی و نهی یا استفهام انکاری دوتا، سوم مرفوعش اجنبی باشه مفضلا علی نفسه به اعتبار این مهم. یکی از شرایطی که ذکر میکنن میگن اون اسم ظاهر بین دوتا ضمیر واقع شده. اون اسم ظاهر بینه بگید دوتا ضمیر واقع شده، مثل فی عینهی منهو، یکیش برگرده به موصوف فی عینهی به رجلن، یکیش برگرده به اسم ظاهر. نگاه کنید این شرط هم توش وجود داره، بین دوتا ضمیر. الان نگاه کن، لا یکن غیرک احب الیه، های الیه به کی برمیگرده؟ به غیر. الخیر منهو، منهو به کی برمیگرده؟ به خیر. اون الیه برمیگرده به غیر، منهو برمیگرده به خیر. شد یا نه؟ منهو الیه، تموم شد. اینو بهش میگن قضیه کهر. نگاه کنید این تیکه خیلی لازمه توی کارهای ترجمه ای و مطالب قرآنی به دردتون میخوره. این تیکه که الان میگه اذا کان افعل التفضیل، هنگامی که افعل التفضیل از فعل متعدی به نفسه گرفته بشه. متعدی به نفسه یعنی چی؟ یعنی فعلی که متعدیه، مثل ضربه. درست شد یا نه؟ فعل متعدی به نفسه شما ازش افعل التفضیل درست کنید. دالن علی حب و بغزن، و این فعل هم دلالت بر حب بکنه یا دلالت بر بغض بکنه، یعنی دلالت بر این بکنه که دوست داره یا دلالت کنه بر این که دوست بگیر نداره. درست شد یا نه؟ اصلا خود مثل حب و بغض. حب میشه چی؟ احب. بغض میشه چی؟ ابغض. درست شد؟ احب و ابغض دو تا نمونه شد دیگه. حالا مثلا اکره، درست شد؟ مکروه تر. این هم به زمونه دیگه، حب و بغض. اگر افعل و تفضیل از فعل متعدی ساخته بشه که دلالت بر حب و بغض میکنه، او معنا هما، یا اونجا که مثل این حب و بغضه، مثل کلکراهته، مثل اکره، اینجا چیکار میکنه؟ ادیا بلام الاماه و مفعول فلمعنا. اینجا به اونی که مفعول در معناست، اونی که مفعول در بگید معناست، تعدیه میشه به مفعول در معنا به وسیله لام. و با الا به سوی آنچه که فاعل در معناست. یعنی فاعل در معنا، یعنی دوستدار. ببین احب یعنی چی؟ دوست داشتنی تر. یه نفر هست دوست داره، اون با الا میاد. یه چیزی هست که دوست داشته میشه، اون با چی میاد؟ لام میاد. داره شد؟ مثال رو نگاه کن. نحو العاقل، آدم عاقل، احب للعلم من المال. داره شد؟ آدم عاقل دوستدارتر است علم را از مال. ببین دوستدارتر است علم را. افعل التفضیل همونطور که نمیتونه فاعل برداره، اسم زائر، مفعول هم نمیتونه برداره. مفعول رو به شکل چی برمیداره بگید؟ با لام. نمیتونیم بگیم احب با العلم، ولی اگه افعل التفضیل بود نبود، اسم فاعل بود میتونست، ولی احبو که افعل و تفضیله نمیتونه مفعول برده، مفعولش با لام. لذا اون لام ترجمه نمیشه. من الان چجوری ترجمه کردم اینو؟ گفتم آدم عاقل، العاقل، هر عاقلی، احبو للعلم دوستدارتر است، بگید علم را از مال. ببین دوستدارتر است علم را، دانش را، این را مفعوله، از مال. الان للعلم متعلق است به احب، من المال هم متعلق است به، یعنی یحب العلم، یحب العلم اکثر من المال. درست شد؟ یا بگو محب العلم. والا اون یحب یه خط بکش محب بنویس. اگر اسم فاعل بود العلم میشد چی؟ مفعول. العاقل و یحب العلم یا محب بگید العلم. این یک. دوم نگاه کن، ولولد البرو یعنی چی؟ بچه خوب. ولولد البرو احب و الى والده، سلام برکن، یعنی چی؟ دوست داشتنی تر است پیش باباش، یعنی باباش ننش دوستدارانند. دوست داشتنی تر است پیش والدینش من العاق، از بچه ناباب. آق یعنی اون که بابا رو اذیت میکنه، بابا ننه رو. بر یعنی اونی که خوبی میکنه، راضیان ازش. پس الان احب کیه؟ بگید دوستدار کیه؟ والدینند. لذا با اله اومده. الان یه آیه قرآن رو نگاه کنید، لیوسف و اخو، لیوسف و اخو، احب و الا ابینا مننا، الا ابینا. این الا ابینا چیه؟ متعلقه به احبس، فاعل رو نشون میده. یعنی یوسف و داداشش دوست داشتنی ترن پیش بابای ما، یعنی بابامون دوستدار است پیش بابای ما از ما، یعنی اون دوتا پیش بابامون دوست داشتنی ترن از ما، یعنی بابامون اون دوتا رو بیشتر دوست داره از ما. بله چون فاعل در معناست مقدم هم شده بر منا، درست شد؟ مثل اینجا چون فاعل در معناست مقدم شده بر، بگید منن آق. اونجا چون مفعول در معناست مقدم شده بر ما. چی گفتیم؟ گفتیم اگر افعل و تفضیل ساختیم از فعلی که متعدی به نفسه هست، مثل حبه، مثل بغزه، بغز کرد، خب اگر افعل و تفضیل از اینا ساختیم و متعدی بودن، اگر مفعولش رو میخواییم بهش اشاره کنیم باید با لام بیاریم، اگر فاعلش رو میخواییم اشاره کنیم باید با الا بیاریم، درست شد؟ ای یحبه والداه اکثر من محبت هم للآق. یعنی چی؟ یعنی دوست می‌دارن دو والد او او را بیشتر از دوست داشتنشان، بگید بچه ناباب رو لنا. خب اینو خوب یاد گرفتید نه؟ این به درد می‌خوره، مثل همون لیوسف و اخوه و احب و الا ابینا، درست شد؟ یا میگه رب از سجنو احب و الیه مماید اوننی الیه، یعنی من بیشتر دوست دارم زندان رو از این چیزی که اینا منو بهش دعوت میکنن، یعنی از اول ناشایستی که اینا دعوت. و ازا کان دال و ازا کان دالن علا علم، دقت، اگر افعل و تفضیل دلالت بر علم میکنه، خب ادیا بالبا، دانستن، علم، تعدیه به با میشه، مثلا افقه یعنی چی؟ فقیه‌تر، یعنی بیشتر میدونه. اعرف، عارف‌تر، آشناتر، بهتر میدونه. اون موقع با با متعدی میشه به مفعول، مفعولش رو با با میشه. پس اگه حب و بغض باشه مفعولش با لام، اگر از نوع دانستن باشه مفعولش بگید بابا. مثلا میگم زیدون اعلمو به نحوه، به نحوه منی، زیدون اعلمو به نحوه منی، یعنی چی؟ زید نحو را عالمتر از من است. زید نحو را، بگید، بیشتر از من میدانه. و ازا کان دالن علا علمن ادیا بالبا، یعنی با بر سر مفعولش در میاد. نحو زیدون اعرفو بکن، یعنی زیدون اعرفو بکن منی. نحو این انداخته دیگه، این مثالا رو خلقاتیشون میکنه، یه منی بذار که معلوم بشه چی چیه. زیدون اعرف و بکه، بگید منی، ترجمهش میشه چی؟ زید تو رو از من بهتر میشناسه، درست شد؟ زید آشناتر از تو را از من، یعنی تو هرچی هستی زید جنس و فصل تو رو بهتر از من میدونه، زید تو رو بهتر از من میشناسه. شد یا نشد؟ زیدون اعرف و بکه منی. و انا ادرا بهی من کرد، و من بهتر میشناسم زید رو از تو. زید تو رو بهتر از من میشناسه، منم، بگید، زید رو بهتر از تو میشناسم. مثال زده ادرا بهی، ادرا یعنی چی؟ یعنی اعلمو، یکی اعلمو یکی ادرا. من مثال دیگه زدم، گفتم زیدون اعلمو به نحوه منی، یعنی زید نحو را بهتر از من میدون، عالم تر از من. میگه الفاعل فی قولک اکثر علمن از ضمیر هو المستتر. این مال کجاست؟ بالاست که هیچی دیگه، درست شد؟ که فاعل در اکثر علمن ضمیر هو است که توش مستتر. دقت توی اکثر هم مستدر توش متعب. و ازا کان دالن علا ما تقدمه، حالا بخونیم، مال من که نوشه علا ما تقدم، بخونیم. علا ما تقدمه علا غیر ما تقدمه، درست شد؟ ادیا باللام اگر دلالت کند بر ما تقدم معدی میشه بلام یا غیر ما تقدم؟ غیر ما تقدم دیگه. یعنی اگر از حب و بغض باشه مفعولش میشه با لام، فاعلش با الا. اگر بگو از ماده دانستن و علم باشه مفعولش با با. اگر از ماده علم نباشد بگید مفعولش با لام. ادیا باللام نحو هو او او یعنی احفظ. احفظ یعنی چی؟ حافظتر. هو او آلل علم منکه شم بنویزیم که بفهمیم دیگه منظور چیه. درست حال افته میشه معناش چی؟ هو او او یعنی احفظ. او حافظتر است علم را، او دربرگیرتر است دانش را از تو، دانش را او آ. و انت ار آلل اهده منهو، و تو رعایت کننده تر هستی عهد و پیمان را للعهد از او. عهد و پیمان را از او. و اکتم و لسر منهو، تو کتمان کننده تر هستی راز را از او. پس چی گفتیم تا اینجا؟ گفتیم اگر حب و بغض باشه، فعل متعدی باشه، مفعولش با لام، فاعلش با لام، تمام شد. و مفعول و فاعل هم مقدم میشن بر من. اگر از ماده علم و دانستن باشه مفعولش بگید با ما بیاد. اگر از غیر ماده دانستن باشه مفعولش با لام بیاد. و ازا کانم من متعدن به حرف جر. حالا اگر یک زمانی افعل و تفضیل ساختیم از فعلی که حرف جر داره، بعضی فعلا هستن حرف جر دارن دیگه، ها مثلا مره با چی متعدی میشه؟ با مرر تو بزیده. حالا خواستیم بگیم مرور کننده تر، ها این خودش با داشت دیگه، درسته؟ مرور کننده تر. اینو چیکار کنیم؟ بعضی فعلا هستن با حرف جر خاصی میان. میگه ازاکان من متعدن، یعنی ازاکان افعل و تفضیل من فعل متعدن به حرف جرن ادیا بهی لا به غیرهی. این با همون حرف جر خودش میاد. مثلا افعل و تفضیل اگر از مرور ساختیم با چی میاد؟ با چی میاد؟ با میاد. اگر از غضب ساختیم غضب علا، با علا میاد، درست شده؟ نه ما دیگه اگر خودش حرف جری دارد مفعولش با همون حرف جر میاد. احسن تو مشخص شده؟ نه ازا کان من فعلن، یعنی ازا کان افعل و تفضیل من فعلن متعدن به حرف جرن ادیا بهی، یعنی به همون حرف جر لا به غیرهی. نه با نگاه کنید زهد زهده با چی میاد؟ یه دونه با فی میاد به معنای بیمیل بودن، یه دونه با ان میاد به معنای متمایل بودن، مثل رقیب است، ضدشه. حالا زهده با فی یعنی چی؟ بیمیل. تو قرآن داریم و کانو فیه من از زاهدین، یعنی یوسف رو فروختن و خیلی هم بهش علاقه نداشتن، از سر سیری فروختنش. الان نگاه کنیم هو ازهد و فی دنیا منک، هو ازهد و فی دنیا منک، ترجمهش میشه چی؟ او بیمیلتر است در امور دنیا نسبت به دنیا از تو، درست شد؟ و اسرع سرع با چی متعدی میشه؟ اله، یعنی رفت به سوی، سرعت کرد به سوی. میگه هو اسرع و الالخیره بگید منک، او به سوی کار خیر شتابش بیشتر از توست. به سوی کار خیر شتابش بگید بیشتر از توست. شد یا نشد؟ حالا اگر یه زمانی فعل مثلا غضبه، میخوایم بگیم او نسبت به باطل خشمگین تر از توست، میگیم هو اقذب علی الباطل منک. هو اقذب علی الباطل منک. مثلا میخوایم بگیم او نسبت به کار بد سو از تو بیمیل تر است، با رقبه بگیم، رقبه با ان یعنی بیزار، میشه هو ارقب ان سوء منک. هو ارقب ان سوء بگید منک، ان المنکر منک. درست شده نه؟ میخوایم بگیم او به کار خیر رغبتش بیشتر از توست، رقبه با فی، میشه هو ارقب فی الخیر بگید منک. هو ارقب فی الخیر منک. شد دیگه، بلدید دیگه، میتونی خودتون. و ابعد من، ابعد با چی متعدی میشه بگید؟ من. هو ابعد من الاسم منک، یعنی چی؟ او دورتر است از گناه نسبت به تو. این من الاسم متعلق به ابعد، یه منک هم داره اونم متعلق به ابعد. و احرس و حریستر با علا متعدی میشه، حرس علا، حرس علا. هو احرس و علل حمده منک، او حریستر است بر حمد و ستایش از تو، خیلی بیشتر دلش میخواد حمد و ستایش کنه. اجدر با با شایسته تر، احق با با، احق بگو با با، میشه و اجدر و بلهلم منک. الان تو قرآن داریم، تو سوره احزاب دیدید، میگه و تخفی فی نفسک ما الله مبدی. پیغمبر تو دلت یه چیزی رو نگه داشتی که خدا اونو میخواست فاشش کنه و فاشش کرد. تخفی فی نفسک ما الله مبدی و تخشن ناسه، و خوف از مردم داشتی که اگر اینو بگی مردم چی میگن. و تخشن والله احق ان تخشاه، والله احق ان تخشاه، یعنی چی احق؟ یعنی سزاوارتر است به ترسیدن. این بوده به ان تخشاه، حذف حرف جر قبل از ان و ان چیه؟ قیاسیه. بوده والله احق به ان تخشاه من الناس، میگه تو از مردم خوف داشتی در حالی که بابا عالی است، در حالی که خداوند شایسته تر است به ترسیدن از مردم، میشه والله تخشى الناس والله احق به ان تخشاه منهم من الناس. درست شده نه؟ مثل اجدر است، تمام شد، شایسته تر، مثل احق معناش که من احقم بسازم. فواید افعل و تفضیل از چه فعلایی ساخته میشه؟ میگه لا یساق و افعل و تفضیل الا من الافعال التي يجوز منها التعجب. افعل و تفضیل ساخته نمیشه مگر از اون فعلهایی که افعل تعجب میشه ازش درست کنی. باید ثلاثی باشه، قابل تفاضل باشه، منفی نباشه، مجهول نباشه، اینا شرایطیه که داره، مزید نباشه. و ما امتنع بنا و فعل تعجب من، امتنع بنا و افعل تفضیل منه، هر چیزی که نمیشه افعل تعجب ازش ساخت، افعل تفضیل هم ازش نمیشه. مثلا از ما تیموتو نمیشه بسازی، چون مرده تر دیگه معنا از فعل منفی نمیشه بسازی، خب اینم نمیشه، مجهول نمیشه بسازی، اینم نمیشه، هر فعلی از ثلاثی مزید نمیشه بسازی، افعال تعجب اینجا هم نمیسازی. باید شرایط چی بشه بگید؟ دو، لافعل تعجب من حالات تعدیته ما لافعل تفصیل. حالا برای افعل تعجب گوش، که نمیتونستیم بعضی چیزها رو بسازیم، خب یه راه چاره دیگری بود از فعل کمکی اکثر و اینجور چیزا درست میکردی. درست شده؟ مثلا از احمره یعنی چی؟ سرخ شد، نمیشد بسازی، ولی میتونستیم با چی بسازیم؟ بگیم با اشد، بگیم ما اشد احمرارهو، ما اشد احمرارهو. اینجا هم میتونیم بگو با افعل و تفضیل بسازیم، بگیم اشد و احمرارن، بگیم زیدون اشد و احمرارن منکن. هرچی که اونجا نمیشد اینجا هم نمیشه، هر کاری که اونجا میکردیم با فعل کمکی اینجا هم همونطوره. میگه لعفعل تعجب من حالات تهدیته ما لعفعل تفضیل فتقولو ما احب المؤمن لله و ما احبه الالله و ما اعرفه بنفسه و ما اغتعه للعوائقه و اغزه لطرفه و ما ازهده فی الدنیا. یه سری فعل ها بود، گوش کن، مثلا حب و بغض. حب و بغض رو اگر می آمدیم افعل و تفضیل ازش درست می کردیم باید چی کار می کردیم؟ اگر می خواستیم مفعولش رو نشون بدیم با لام، اگر فاعلش رو نشون بدیم با الا. حالا افعل تعجب هم می خواهی ازش درست کنی همینطوره. الان نگاه کن، ما احب المؤمن لله یعنی چی؟ ها؟ این ترجمهش چی میشه؟ این لله مفعول احب است. ما احب المؤمن لله. ببینم میتونی ترجمه کنی یا نه؟ دوست داشتنی تر نیست برای مؤمن جز خدا را دارد. چقدر مؤمن خدا را دوست داره؟ درست ترجمه کرد. میشه چقدر مؤمن خدا را دوست داره؟ این الان لله مفعول احب است، یعنی چقدر مؤمن خدا رو دوست. حالا اگه میشد اینطوری ما احب المؤمن الى الله، چقدر خدا مؤمن رو دوست داره، چقدر مؤمن پیش خدا دوست داشتنیه. میشه ببین این الان ما احبه الى الله ترجمه شد. ببین الان ما اینا رو باید یاد میگرفتیم میتونیم ترجمه کنیم. الان نگاه کنید ما اعرفه هو میخوره به مؤمن، به نفسه ترجمهش میشه چی؟ آره با مفعولش نشون میده دیگه. چقدر مؤمن خودش رو میشناسه، چقدر مؤمن بگی خودش رو میشناسه. ما اقتعه للعوائق چی؟ مفعوله دیگه، چون فعل غیر عرفانه. بالا گفتیم اذا کان دالن علی غیر ما تقدم ادیه بالله. ما اقتعه للعوائق، عوائق یعنی مشکلات، موانع. میشه چی؟ چقدر مؤمن برنده است مشکلات را، چقدر در همکوب است مؤمن، بگید مشکلات را، چقدر مؤمن در همکوب مشکلات را. شد؟ این مال اون تیکه است. اذا کان دالن علی غیر ما تقدم ادیه باللام، افعل تعجب ازش دوزید. و اغزه لطرفهی، یعنی چقدر مؤمن پوشاننده است، بگید چشمش را، چقدر مؤمن درویش کننده است، فروانداز است چشمش را. این مثال تکراریه ها، درست شده نه؟ این مثال مال همون باز مثل تکرار همون اقتعهوز، نه همون ما نداره، ولی چون عطف کرده به جای اقتعهو دیگه. این مثال تکراره، یعنی ما اغزهو، این مثال جدا نیست، مال همون دیگه اذا کان دالن علی غیر ما تقد. اما این و ما ازهدهو فی الدنیا یعنی چی؟ چقدر بیمیل است مؤمن به دنیا، چقدر مؤمن به دنیا بیمیل است. این مثال مال کجاست؟ اذا کان من متعدن به حرف جر ادیه بهی، لا بگید به غیر، لا به غیر الی آخر بقیه مثال. اذا کان افعل التفضیل مما یتعدا لسنین، اگر افعل و تفصیل از یه فعلی ساخته شه که دو مفعول برمیداره، مثلا کسا یکسو، کسا یعنی چی؟ پوشوند. ها؟ میگیم کسوت و زیدن جبتن صوبن. یعنی چی کسوت و زیدن جبتن؟ یعنی به زید بالا پوشی دادم، جبهی خرقهی دادم. دو مفعول برمیداره. اینجا چی کار کنیم؟ میگه نصب الاخره به فعل مقدره، اون دومی منصوب میاد اما نصبش به این افعل و تفضیل نیست، به فعل مقدر. نگاه کن، انت اکسا للفقراء الثیابه، این اگر ما بگیم مفعول اولشو با لام برداشته، چرا؟ چون گفتیم اذا کان دالن علی غیر ما تقدم ادیه باللام. اگه بگیم مفعول اولشو با لام برداشته ولی مفعول دومشو نصب داده، خب این خیلی دیگه تناقض میشه دیگه. میگه افعل و تفضیل نمیتونه مفعول برداره، پس مفعول اولشو به همین دلیل لام داده بهش، ولی مفعول دوم که دورتره نصب داده. این نمیشه، این تناقضه. لذا نهاد میگن این از سیابم مفعول یه بگید یکسو تکسوست، تکسوی مقدر که از این اکسا بگید فهمیده میشه، میشه تو پوشاننده هستی، تو پوشاننده تر هستی فقرا را، میپوشانی بگو لباس. این تکسوهم بگو حذف شده، تکسوهم حذف شده. ای تکسوهم از سیاه، و این تکسوهم رو بذار داخل پرانتز. نه دیگه، نیومده دیگه. این از سیابه اومده در واقع تفسیر میکنه، به ما میفهمونه، قرینه میشه که مفعول دوم لباس بوده، ولی دیگه این از سیاب رو ما نمیتونیم بگیم مفعول دوم اکساس. چرا نمیتونیم بگیم؟ بدن که افعل و تفسیر ضعیفه، نمیتونه مفعول برداره، به همین دلیل مفعول اول و لام داده بشه. خب وقتی مفعول اول و ضعیف بوده لام داده، چطور میتونه بره مفعول دوم رو نصب کنه؟ پس این تکسوهم از سیابه در واقع یه جمله ایه که برای ما داره تفسیر میکنه که این چه چیزی رو پوشاننده تر است، چه چیزی را بگید پوشاننده. تموم شد بحث افعل و تفسیر، بحث قشنگیه، تمام شد، خوب میخونیدش. اما بحث افعال مدح و ذم، اولا جمله ای که فعل مدح و ذم توش باشه مثل نعمه و بعث، این جمله خبری نیست، جمله چیه؟ انشائیه، جمله انشائیه. اینا برای انشاء مدح و ذم. انشاء دو قسمه، اگر تو بحث بلاغت خونده باشید، انشاء طلبی مثل امر و نهی و استفهام و تمنی و ندا که توش طلبه، انشاء غیر طلبی، غیر طلبی مثل همین افعاله بگید مدح و ذم، مثل فعل تعجب. ها؟ یعنی شما نگفتید نعم الرجل و زیدون، مدحی صورت نگرفته، وقتی گفتی مدح شد دیگه، قابل صدق و کذب نیست. تا نگفتی ما احسن از زیدن، زید بگید تعجبی ازش نشده، گفتی تعجب شد دیگه، قابل صدق و کذب بگید نیست. اینا رو بهش میگن افعال مدح و ذم که برای انشاءه، اونم انشاء غیر طلب. خب حالا افعال المدح و الذم هی افعال، اینا افعالی هستن، وضعت لانشاء، اونم انشاء غیر طلبی، وضع شدن برای انشاء مدح یا انشاء ذم. جمله دیگه خبری نیست، قابل صدق و کذب بگید نیست. علا سبیل المبالغه، اونم بنابر سبیل مبالغه. یه موقع شما میگی مثلا امده و زیدن بالکرم، داری مدهش میکنی، اما با نعمه بگی این خیلی دیگه مبالغش چی میشه بگید؟ فعله، علا سبیل المبالغه. نه بود نعم الرجل و زیدون، نعم الرجل و بگو زیدون. این چجوری ترکیب میشه؟ دو تا ترکیب داره، یه ترکیب اول که این ترکیب ترکیب جمهور بهترم هست، نعمه فعل، الرجل فاعل، این جمله خبر مقدم، زیدون مبتدای مؤخر، زیدون مبتدای بگید مؤخر. بعد اینو تو بحث مبتدا خبر خوندیم که به زید میگن مخصوصه به مدح، در اینجا مبتدای مؤخره، اینجا اون جمله نعم الرجل خبر مقدمه. جمله خبر نیاز به رابط داره. اینجا میگفتش رابطش اون الرجله که الف لام داره، الف لام جنس. شما اول میگید نعم الرجل، جنس مرد چه خوبه، بعد انگار یه نفر میگه جنس مرد رو مدح کردی، میگی زیدون. این مخصوصه به مدحه، یعنی جنس مرد خوبه، خصوصا آقای زید. این زید آنچه خوبان همه دارن، این یه جا داره، مخصوصه به مدحه، گل سرسبده. اون الرجل الفلام جنس داره، عامه، زید هم داخلشه. این ترکیب اول. و عام بودن جمله خبر مبتدا رو هم شامل است. یه ترکیب دوم که یادتون باشه خوندیم این بود، نعم الرجل فعل و فاعل، این یه جمله فعلیه تمام شد. شما میگید چه خوبه اون آقا الرجل، یه نفر میگه منظورت کیه از اون آقا؟ میگه هو زیدون. این باز تو بحث مبتدا خبر خوندیم، یکی از جاهایی که مبتدا واجب الحذف بود تو همین باب نعمه و به حساب بود، بنابراین ترکیب هو زیدون. هو چی شده؟ اون موقع این هو زیدون جواب سوال مقدره، استیناف بیانی، انگار گفته نعم الرجل چه خوبه اون آقا، انگار یه نفر گفته کی منظورته، میگه هو زیدون، منظورم زیده، خبر مبتدا محذوفه. اولی هم میشه من دو تا سه تا ترکیب که بگم این قانونشه، اولی بهتر از دومی، دومی بهتر از سومی تا آخر. و هی اربعتون، چهار تا فعل رو میخواد بحث کنه، افعال مدحوسم، نعمه، بعثه، حبذا، ساعه. درست؟ حبذا این چه خوب است؟ البته لا حبذا هم داره ها، لا حبذا این چه بد است؟ مشخص شد براتون؟ حبذا لا حبذا، بعثه، ساعه، نعمه. فواید افعال المدح و الذم کلها جامدتون، افعال مدح و ذم جامدن دیگه، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول نداره. لا یستعمل منها الا الماضی، فقط ماضی میاد، بعثه، نعمه، حبذا، ساعه، ماضی. و هی تجری مجرى الفعل مطلقا مع فاعله از ظاهر، اینها جاری میشن در جایگاه فعل با فاعلش به طور مطلق، اونم فاعل اسم ظاهر. یعنی الان نعم الرجل، حالا اگر بشه مرعه میگیم چی؟ نعمت المرعتو، ها؟ نعم الرجلو بگو نعمت المرعتو. فعل اگر فاعلش جمع میامد، فعل تثنی و جمع بسته میشد؟ نه، درست شد؟ دیگه تثنی و جمع بسته میشد، میگفتیم ضرب زیدون، ضرب از زیدان، ضرب از زیدون، اینطوری میگفتیم. حالا اینجا هم به جای الرجل بشه الرجال، باز میگیم چی بگو؟ نعم الرجال. حالا الرجال جمع است، جمع است، به اعتبار جماعت میتونه مؤنث باشه، میتونیم بگیم چی؟ بگید نعمت الرجال. اون بحثایی که در بین فعل و فاعل خوندیم، اینجا هم در بین این فعل و فاعلش هم است، اینم فعله، با فاعلش این مسائل را دارد اونجا. بله؟ نه، با مؤنث استثناء اونجا خوندیم اگه یادتون باشه، گفتیم نعمت المرعتو میتونیم بگیم، نعم المرعتو هم بگید میتونیم بگیم. بعد یه دلیل آوردیم اونجا اگه یادتون باشه، گفتیم نعمت المرعتو بگیم چون المرعتو اسم مؤنث است و فاعل نعمت المرعت، نعم المرعتو بگیم گفتیم چون اینجا منظور جنسه و جنس هم مذکره، انگار گفته نعمت جنس المرعته، میتونیم تای تانیس بگید نداشت. همه احکامی که اونجا خوندیم اینجا هست، میگه کلها جامدتون لا یستعمل منها الا الماضی و هو و هی تجری مجرى الفعل مطلقا مع فاعلی از ظاهر. ما ادا حبزا به جز حبزا، حبزا همیشه فاعلش زاست، میگیم حبزا زیدون یعنی به بچه خوب زید، حبزا هندون باز زا زایه، حبه میشه فعل، زا میشه بگو فاعل، این جمله خبر مقدم، زیدون هندون مبتدای مؤخر، حبزا فاعلش بگید زاست، تغییر نمیکنه. حتی اگر مخصوصش تثنیه و جمع بشه میگیم حبزا قریشون، حبزا قریشون یعنی به بچه خوبم قریش، با اون که قریش اسم جمعه ولی حبزا، حبه فاعلش زاست، تغییر نمیکنه. میشه مخصوصه، ترکیبش هم مشخصه، حبه میشه فعل، زا میشه فاعل، این جمله خبر مقدم، قریش مبتدای مؤخر، همون دوتا ترکیبی که گفتیم میتونیم. ما ادا حبزا فانها تلزم و لفظن واحدن ملجمی، این حبزا لازم داره یه لفظ واحد رو، اونم زا، یک سبک بیشتر نداره، یه لفظ داره با جمی، با همه مخصوص به مدها، هر مخصوص به مد، مفرد، تثنیه، جمع، مذکر، مؤنث، فرقی بگید. تفترق افعال المدح و الذم عن سایر الافعال، افعال مدح و ذم با سایر افعال یه فرقایی دارن. فرق اولشون چی بود؟ اینا جمله انشایی هن، اونا جمله هایی بگید خبری درست میکردن، اینا انشای غیر طلبی هن. جدا میشه افعال مدح و ذم از سایر افعال به انها تقتضی ما ادا فاعلها اسمن مخصوصن، اینها غیر از فاعلشون یه اسم مخصوصن بگید میخوان، که میشه مخصوص به مد یا مخصوص به ذم، مخصوصن به مد او ذم، ولی دیگه ضربه و اکله و قعده اینا رو لازم نه. درست شد؟ پایین نگاه کن یه حاشیه داره، فزیدون هوال مخصوص بالمد فی المثله، زید عبارت است از مخصوص بالمد در این مثال، و رجلا چی چی فاعل، ولی مخصوص بالمد نقش اعرابی نیست، نقش اعرابیش یا مبتدای مؤخره یا خبر برای مبتدای محذوفه، شأنش مخصوص بالمد، معناش مخصوص بالمد، اعرابش یا مبتدای مؤخره یا بگو خبر برای مبتدا محذوف. احسنت. یکون و فاعل و نعمه و بعث و ساعه، یکی از این چند تا فاعل فعل های دیگر میتونه همه چی بشه، ولی فاعل اینا همه چی نمیشه، یعنی نمیتونی بگی نعمه زیدان، غلطه، نعمه فاعلش یه چیزایی میشه، همونطور که حبزا فاعلش فقط زاست، نعمه و چرا حبه رو نگفت؟ چون حبه رو بالا گفت که فاعلش فقط زاست، لفظاً واحد در محل جمعی، اما نعمه بعث ساعه فاعلش یکی از ایناست، یک اما معرفن به علل جنسیت، این از همه بیشتر فاعلش معرفه به علف لام جنسه، مثل نعمه رجل و زیدون، بالای نعمه خط بکش بنویس بعث، بالاش خط بکش بنویس ساعه، برای شده نه ترکیبش هم که مثل ترکیب بالاست که گفتیم دیگه، دو تا ترکیب، دو او مضافن الی ما فیه ال، یا فاعله اضافه شده به چیزی که دارای الف لام جنسه، نحوه مثل این بئس قاض سوء زیدون، یعنی چه قاضی بدیه این زید، این زید چه قاضی بدی است، زمنش کردیم، حالا بعثه میتونه نعمه باشه میتونه ساعه باشه، الان قاضی الف لام نداره اما اضافه شده به چیزی که دارایه، بگید الف لام از سو، این هم مرتبه دوم. مرتبه سوم مضافن الال مضاف الام از خوبه، اضافه شده به یه چیزی، اونم الف لام نداره اما اون اضافه شده به یه چیزی که او دارایه الف لامه، نحوه ساع قاضی احکام ظلم زیدون، یعنی چی؟ یعنی اه اه چه قاضی حکم‌های ظلم‌آمیزی است زید، چه قاضی احکام ظالمانه است، بگید مضاف الیه دیگه، قاضی اضافه شده به احکام، احکام اضافه شده، ظلم هم اضافه شده احکام بگید، درست شد؟ تمام شد این ستا تا اینجا. این مرد، اینی که الان داره میگه باید ببره بذاره پشت اون ستا، ببین فاعل یا الف لام داره یا اضافه شده به چیزی که الف لام داره یا اضافه شده به چیزی که او اضافه شده به چیزی که الف لام داره، این ستا. چهارمیش فاعل ضمیره و برمیگرده به اسم ظاهری که تمییز بعدش، این قسم چهارمه، بعدش اینجا کردتش یه مورد جدا، مثل نعم رجلن زیدون، نعم رجلن بگید زیدون. الان چجوری اینو ترکیب کنیم؟ نعمه فعل، ضمیر هو توش مستتر فاعلش، رجلن تمییز، تمییز این جمله خبر مقدم، زید مبتدای مؤخر محسوب. بعد اون هوه تو نعمه به کی برمیگرده؟ به رجلن، به رجل. یکی از موارد عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبتنه که با هم خوندیم، یکی از موارد عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبتنه، لفظاً به مرجع متأخر چون چشت میبینی بعدشه، رتبتن چرا؟ چون این ضمیری که تو اینه صاحب تمییزه، فاعله، رتبش بالاتر از بگید تمییز. مثلا تو قرآن داریم بئس مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله، چجوری اینو ترکیب کنیم؟ بئس مثلا القوم الذين، بئس فعل، ضمیر هو فاعلش، مثلا تمییز، القوم مبتدای مؤخر دیگه، ولی اینطوری بوده مثل القومه، به حسب مضافه مثل جا عرب بود، اینطوری بوده بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، اون مثل افتاده القوم جاش بگید نشد؟ یکون و فاعل و نعمه و بعثه و ساعه زمیرن مستترن وجوبن، زمیر مستتر وجوبیه، یعنی چی؟ یعنی هیچ موقع نمیشه این وقت بیاد بیرون، متا کانه اون وقتی که هست این زمیر مفسرن، تفسیر شده، ممیزن، به نکرتن منصوبتن علت تمیز، با یه نکرهی که منصوبت تمیزه، نو نعمه ربعن دارونا، یعنی به بچه منزلگاهیست خانه ما، ربع منزلی رو میگن که تو ربیع میرن، بهار میرن، بهترین منزل، این هوه نعمتوش مستتره، بگو فاعلش ربعن تمیزه، دارونا مبتدای مؤخره، این نعمه ربعن خبر مقدم، او مفسرن به ما، ما بالاش میدید شیئن، فرقی نمی کنه، تمیز گاهی اوقات اسم ظاهره، گاهی اوقات لفظ ماست، ما یعنی شیئن، یعنی چی بگو؟ شیئن. این آیه رو دیدی؟ انتب دو صدقات فن اما هیه، انتب دو از صدقات، یعنی اگر بدهید، بگید ظاهر کنید صدقاتتون، صدقات یعنی زکات و اینا که میدید، اینا رو ظاهر کنید، خب بعد میگه فن ام ماهیه، به به چه خوبه این صدقاتی رو که شما ظاهر کردید، چون مردم هم تشویق میشن، این نعم ما چی بوده؟ نعم ما، نعم ما هیه چیه؟ از صدقات، درست شو؟ میخوره به صدقات دیگه، ببین نعم ما خبر مقدم، هیه بگو مبتدای مؤخر، این جمله جزای شرطه، چون انشایی بوده فهم گرفته شده فن ام ما، بعد نعم ما چطوری از روی نعم ما ساخته شده؟ نعم ما، بعد میم و در میم میخواستیم ادغام کنیم، بعد باید اولی رو ساکن میکردیم در ثانی ادغام میکردیم دیگه، ولی اگه اولی رو ساکن کنیم میم در میم بخوایم ادغام کنیم اینم ساکنه نه. بعد میگن از التقى ساکنان ان حرکه حرکه بالکسر. بعد از اون طرف اولش هم کسره داره تناسب پیدا میکنه، لذا میگیم نه ام ما. اون ا کسرش به خاطر التقاء ساکنین اومده. حالا نه ام ما رو چطوری ترکیب میکنیم؟ نعمه فعل، ضمیر هوتوش فاعلش، ما به معنای شیئن مفعولش، این جمله خبر مقدم، هیه مبتدای بگید مؤخر. یعنی نعمه ما، چه چیز خوبی است این صدقات، یعنی ابداعها، این ظاهر کردن صدقات چه کاره بگید خوبیه. حالا اینو نگاه کنید چی میگه مفصل انکره علتی به معناشه نه و نعمه ما زیدون، یعنی چه چیز خوبیه این زید. این نعمه فعل، ضمیر هو بگو، فاعلش ما بگو، به معنای شیئن تمیز. این نعمه ما خبر مقدم، زید مبتدای مؤخر. خسته شدی؟ و صلی الله علی نبی. ترسیدم بزنید.